Buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida a una grande filóloga, escritora, poeta, narradora galega, Emma Pedreira Lombardía, que aparte da admiración personal que eu teño por ela, pois temos que felicitarla porque últimamente está moi reclamada para non somente para poder facer presentacións dos seus propios libros, senón tamén para compartir con outras persoas tertulias importantísimas con respecto á poesía, con respecto á narración. Precisamente na súa páxina link hai moi pouquiño unha cousa que ten moito que ver con outra poeta que entrevistamos hai pouco, acorda este Armando, Rosalía Fernández Rial, aquela sí. Desnortal, non? Pois ela sí. Parece ser que acaba de poñer aí nas redes, Emma Pedreira, as voces ágrafas que pertence a un premio de poesía Cid Vergara Vilariño, que tamén foi Cid Vergara Vilariño tamén foi premiado no noso premio de Rosalía de Castro de Cornellá. Ou sexa que tamén unha grande ocasión para poder falar con unha grande escritora e poeta admirada por nós. Moi boas tardes, Emma. Hola, boas tardes. Moitas gracias. Non sei se a presentación foi a correcta, pero se me enganei en algo, foi por cariño que teño, non por outra cousa. De cariño sempre correcto. Vale. Que alguera cousa te diga con cariño e ben recibida. Bueno, pois pedíache, quería falar contigo por eso, por esas dúas, por dúas cousas. Unha que vai a suceder mañán, que ten algo que ver con un concello que se chama Carral e que temos moita amizade con tal Carlos, que por aí organiza tamén cousas. E outra, pois, con ese libro que acabo de mencionar aí un poquinho, non? Contame. Que nos dices, entonces, con respecto a esa celebración en Carral? Que te vas a participar con... tertuliando, non? Sí, a ver, o premio de Carral está cumprindo neste ano 25 anos de vida, que iso para un certame literario na nosa lingua é importantísimo, vos saberedes, porque tamén estades aí soportando un premio tanto, moi loxe. Si non levamos xa 36, sí. E iso é unha cousa case que inaudita, non? E entón sempre hai que celebrar. Sobre todo porque a nómina de autoras e de autores premiados tamén é moi vizosa, moi coñecida, moi variada, non? E pois aparte, pois Carlos Lorenzo, que é o técnico de cultura de Carral, unha persoa que está atrás de mil proxectos que teñen que ver coa literatura, coa poesía, coa arte, pois está moi entusiasmado, non, con ampliar o que é a traxectoria do premio, non que só haxa unha celebración, unha entrega dun premio e unha publicación, senón que tamén haxa como unha especie de sinerxias alrededor do premio, e por iso vai facer estas, bueno, estas xornadas. Xa fixo outras que eran evaluativas, e ademañá, pois, a min compráceme especialmente porque vou estar cos queridos Valdo Ramos e Xosé Luis Mosquera Camba, que son dous autores que admiro, aparte de coa crítica literaria Inma Otero. Valdo Ramos, Emma Pedreira, Xosé Luis Mosquera, e modera outra grande, non? A Inma. Inma Otero, sí, perfecto. Bueno, un xuntoiro fantástico. De verdade que vai a ser seguro un evento especial. Por certo, para participar o mellor tamén se pode escoitar ou pode verse por streaming, non? Non lo sei, eu imagino que sí, porque Carlos sempre está en todo e fai que o premio non só quede en Carral, senón que vaya para o mundo entero, así que preguntaremos. Está polo mundo, non? Sí, e Carral está sempre situado no mapa. Está ben, está ben. Bueno, pois, parabéns, felicitacións. Un acto extraordinario. Bueno, case o día seguinte outro, non? Sí, o día seguinte presentamos en la... Esa me perdo. Cada día unha nova aventura. Reseteo cando durmo pouco, pero bueno, podo resetear, eso é o que teño. Imos a Lalín, ao Círculo de Recreo de Lalín, que é un sitio fantástico, a presentar os libros que hai en min, que, bueno, pues é o último libro polo momento que está por aí viaxando. E viaxaremos ata ali, ata as Terras do Deza. Bueno, que ese libro xa se foi presentado en moitísimos sitios, é verdade que eso, doucho os meus parabéns porque quere decir, si te solicitan, quere decir que te leen. Claro. Sí, sí. Gustaba pensar que hai na que non me lean, polo menos si tamén me escoitan, non? Como, nos admiramos que moito, non somente porque te escoiten, porque te lean, sino porque ademais, bueno, cando falamos con outras persoas que te coñecen e que saben do traballo, pois claro, admírante, ponnos en valor pois un traballo extraordinario que estás a facer. Jo, que escoitar estas cousas é maravilloso. A verdade é que o libro está funcionando moi ben, porque está feito con moitísimo cariño, non só pola miña banda, non, que uso simplemente a que puxo aí as palabras, as historias, senón pola parte da editora de Cuarto de Inverno. Entón, para nós é moi especial estar co libro en todas partes, non? Coido que outras editorias máis grandes xa teñen unha presencia de seu nas montras, nas librarías, nas bibliotecas, pero Cuarto de Inverno quere estar a pé de rúa, quere estar entre a xente, e para iso facemos unhas presentacións, polo menos as que facemos con este libro da Cunquiña Azul, pois é levar unha maleta azul. Elevar moitas historias das que están aquí, porque non son un libro para quen gosta de ler. Os libros sí. Que hai en min, que debe haber moitísimos, non? Porque ti eres unha lectora empedernida. Sí, de feito estou mirando todos os que tes por aí atrás a ver se cazo algún título. Bueno, tamén teño algún. Seguro que algún hai teu, sí, seguro, sí. Seguro. Hai un... Escoita, pero non che te... Mira, non che ten solamente esos. Hai outros cartados por aí doutros sitios, doutros recunchos, eh? Sí, teño un pequeno... Hai un que me fixo moitísima... Sabes que nos recomendou? Unha amiga túa tamén, amiga común, unha tal Resina Vega, non sei se... coñeces. Sí, pois un... Ese foi... A ver, o... bibliópatas e fobólogos, me parece que era así. Fobólogos, ben. Sí, anda por aí. Pois pues ese libro está, sería como o irmán maior... Está ali no outro lado. Mi María, este libro, que maravilla. Pero, ese libro sería o irmán maior deste outro. O irmán maior deste outro. Bueno, tú tens moita satisfacción en todos eles, porque... Ademais, publicas en grandes editoriais, que quere decir que eso xa polo feito de que xa eras en Galaxia, porque te veras premios extraordinarios que por certo, hai que nosos entes non o saben, pero nos dicimos que tuyo. O premio de gala do libro galego, que ainda hai pouco, me parece que do 2020, non? Eu xa vi o Lourenzo Baleirón do ano anterior, ou Jules Verne, ou o premio da crítica, bueno... Así, non? Os poucos. Os poquinhos andan por aí, sí. Merecido. É verdade. Bueno, entonces, falarnos deses libros que hai en ti, que a tendencia é, aparte de todo o que podamos nomear con adxetivos dun xeito ou doutro, o teu sempre é feminismo. Eu non... Quero citar a Xela Arias, non? Que celebramos tanto ano pasado que tamén que temos que seguir celebrando, dicindo que sendo muller, sendo galega, non podo excusar ser feminista e ser galeguista, non? Teño, é unha consecuencia e é unha escolla tamén, ás veces, consciente. Entón, sí, falo dende o feminismo, dende a opción de ser muller, muller privilexiada, sempre o direi, neste lugar, neste momento, nestas condicións, nas que o vivo, son unha muller privilexiada, pero teño que darlle voz, ou polo menos un non cometido, darlle voz ás que non son tanto, ¿no? E frear certas actitudes. Privilexiados nos, por escoitarte, verte, lerte. Hai privilexios diferentes, son cosas diferentes. Bueno, non sei, non todo o mundo pode decir que, bueno, pois ten esta relación que estamos tendo contigo, non? Eu, por eso, polo seguimento, polo cariño que aínda non cho paguen, porque isto, escoitamos e falamos e sabemos moito máis de Xela Arias gracias a ti, posto que nos fixeches unha videoconferencia extraordinaria. Moitas grazas, traballamos moito para que se coñeza, non? Outras autoras, sempre vou poñer en valor a todas as nosas autoras e autores, pero con especial fincapé nas autoras, que son as máis, bueno, silenciadas, non? Temos aí, o que digo todos os anos por as letras galegas, temos cinco. Unha injustiza terrible. Vai, bueno, vai, por aí vamos, non? A ver se eso continúa. Agardamos que sí, porque desgraciadamente van a ver Ainas. Porque a ver Ainas. Sí. A ver Ainas. Sí, sí, sí. Igual Carmeigas. Tamén. tamén. A ver Ainas. Bueno, Armando e máis eu somos amantes da poesía, pero Armando, cada vez que vemos que ten unha poeta diante, pídelle que lean algo, ¿verdad, Armando? Ti dices sempre dices. Sí, sempre lles pido algo, aunque sea pouquiño, pero que sexa algo, porque é algo da súa alma. Pero non teño nada, aquí estou na cociña, porque, bueno, falades de privilexio tal, pero estou en pixama e na cociña. Para que onde mellor está? É que non mellor está. Porque se está malo... E agora, este libro, que non é un libro de poesía, nin un libro de narrativa, e que tamén o é. O sea, ni sin ir non, nin todo. Pero esa creación narrativa túa a veces tamén é poética. Sí. No se puede evitar. Puedo buscar un anaquiño, si quieres. Claro, sí, mientras sí. Yo le digo a Armando que si él también colleó alguna obra de Emma, sí, él sigue, seguro que él también la sigue, sí, ¿no? Sí, sí, sí, tengo alguna, sí. Aquí detrás también tengo los libros. Muy bien, muy bien. En una maleta. Sí, sí. Pois, pues, a verdade, a ver, Emma, é un compromiso ao feito de que sí. Ti nos leas algo, pero para que os nosos ointes saiban de que non somente empregas a poesía, pois que a narrativa tamén é parte da túa grande faceta, non? Porque me parece que os premios de gala do libro galego me parece que tiñan algo que ver coa xenda cultural galega tamén, non? Como? No, digo que cando te entregaron o premio sí. O premio gala do libro galego tamén tiña que ver co Asociación de Escritores Galegos, non? Sí, bueno, é un premio compartido, non, que está auspiciado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, pola Asociación a Federación de Librarías e tamén a Asociación non me sae agora, de Editoras en Lingua Galega, non? Entre todas ensamblan esa triple entente do libro e premian, non, os mellores libros do ano. Tive a sorte de estrearme cunha obra juvenil e convencer, non, nese momento, e foi unha sorte. E nós, que somos unha emisora aquí municipal, pero humilde e tal, pois temos que gabarnos de xente como a ti. Pero xente como a mí é circunstancial. Ese ano son eu, o ano que ven é outra, Pero non estamos... Non nos Pero no tenemos el privilegio de poder hablar contigo, entonces hay que nos hablamos ahora de estos intres, hablamos con Emma Pedreira. Claro que sí. Muy bien. Bueno, yo feliz. Pues, si te has escogido ese pequeño espacio o pequeño texto, escoitámolo, además tampoco hacemos demasiado para que tú no... A ver si me entendes, que non queremos incomodarte demasiado, porque eu sei que... Non hai incómodo ningún. Na casa sempre hai faena. Sempre. Hai un capítulo aquí que me gusta moito, porque sempre falo das mesmas cousas, non? Os libros son unha obsesión, pero tamén as casas son unha obsesión para mí. De feito, penso... que Castelao falaba da vaca como animal totémico galego, eu falo da casa como animal totémico galego. Creo que, sí, que houve moitas mortes, moitas leas, moitos xuizos, moitas enfermidades, moitos enfrentamentos polas casas, ¿no? Sobre todas as casas matrices, ¿no? Das familias. E tamén hai unha cosa que sempre que dicimos, cando estamos fora, dicen, non vou á casa, ou vou ver a xente da miña casa, porque é donde temos a raíz, donde nacemos. E aunque tens no outro sitio, dices, vou a miña casa. Aunque non sei se a túa, que aleve un irmán ou un primo ou que sea, pero dices, é a miña casa. É que ten que ver coa pel, xa, non? Coa alma da pel, que ten un algo de estrutura mítica. Pois este capítulo, que é un dos últimos, chamase Unha casa nas árbores, e di: a vida para min ven sendo unha sucesión de casas e de perdas de casas. Se cando morreu a miña avoa, deixamos atrás a casa da aldea, e cando morreu o meu avó, aquel piso no que medrei canda eles, ata o momento os meus días tiveron a fixación pola casa. Desde que traballaba e estudaba ao mesmo tempo, desde o primeiro premio literario que ganei, todos os meus cartos estaban destinados a empetarse para tres cousas: mercar libros, viaxar e mercar unha casa onde meternos todos os libros e máis eu, e poder lavar a roupa sucia das viaxes e seguir a viaxar. E así volver a comezar nun ciclo semellante ao dunha lavadora. Cando éramos pequenas, o meu irmán e máis eu construíamos casas con sabas, manteis e pinzas. Tiñamos unha casa nas árbores, na maceira grande do fondal, pero a miña vertixe impedía subir polos tacos cravados no tronco, e ali, no que para min parecía unha altura insalvable, estaban as miñas amigas ou as miñas primas, agardando por min, burlándose e agoniándome. Se cadra buscar alguna alternativa á casa da árbore, fíxome querer aniñar en calquera sitio, a pesar de que a rapazada da aldea opinase que tiñamos a mellor casa da árbore do mundo. Muy ben, muy ben. Unha maravilla, sí, señor. E agora que me falabas, que estabas, bueno, que describías parte dunha situación, claro, inventada, pero que ten algo que ver coa túa propia realidade, non? Porque senón non escribirías, básicamente. Pois estábame lembrando da casa de miña avoa, que enfrente ao carón da casa tiño o pozo, que lógicamente había que tiña o pozo, e tiña unhas árbores tamén na horta, non? Había o canastro e unhas árbores. E había unha maceira que eu sempre subía a ela. E a abuela sempre me rifaba. E acordábame de a túa lectura fixome ese traballo. É unha realidade daquela nenes que vivimos. Sí, sí. Levou-vos ali. Eso é fantástico. Se un libro pode levarnos a outros sitios, e sobre todo cara atrás, algo está acontecendo, non? Dicías que era unha situación inventada, pero non o é, porque este libro realmente... son, bueno, denominaron memorias bibliográficas, ¿no? Contando un poquinho que son estes 40 e pico anos que teño en relación cos libros e coa lectura, pero como eu sempre estou lendo, sempre estou escribindo, sempre estou atrapando libros, pues realmente todo ten que ver, ¿no? Entón, aí hai moita vida, hai moitas anécdotas e cousas moi duras, hai cousas simpáticas, e hai que lembrar. Ese compartir teu creativo é precioso, fantástico. Además, yo título extraordinario. A min, vamos, esos libros que hai en min, o sea, que además non teñen un número determinado, non? Algo que sempre te da. Non, porque está medrando sempre. Bueno, o título non é meu, o título é de das miñas editoras, de André e de David, que, como xa vos dicía, traballamos man a man. Foi un proceso super bonito, moi delicado, e ao final pois foron eles quen puxeron o título, porque eu non me atrevía a pechar este traballo, porque coido que aínda que falo moito de min e falo moito en carne viva cando escribo poesía, este é o libro máis meu, non? E máis eu de todos os que escribín, e dábamo un pouco de responsabilidade de poñer o título. Entón fixeron no David e Andrea. Pois, no, de verdade que é un exitazo, seguro, sí, que terá. Non somente es que a máis continuará, seguro que continuará. Sí, sí. Sabe. Será como aquel cuando dicen aquel anuncio, continuará. Sí, sí, sí. Bueno, Emma, que moitísimas grazas. Que para nós é un placer, unha honra, vais emitir nos dous programillas que facemos, tanto sempre en Galicia como en galegos, no vais. Bueno, si queres dicirnos alguna cousa máis para os nosos entes e seguidores, aquí estamos, e senón, hasta outro momento. Tú misma. Eu só dar vosas grazas por lo cariño que me demostrade sempre e polo traballo que facedes. Estar a casa está aquí, xa acabades de dicir, pero estades facendo unha casa tamén da diáspora, de alguma maneira, para beirar a todas as persoas que estamos lonxe, non? Da lingua, sí, da cultura, e iso é unha ponte. Gracias a vos. Gracias a vos, a xente como a ti, pues, sentímonos perto tamén. Entón, tamén, o sea que... E tanto que sí. Vamos a aportamos un grauciño de area a este, os galegos do Mediterráneo que saiban que os... por do Atlántico. Pues sentímonos orgullosos de vosotros. Sentímonos orgullosos de vosotros. Entón, aí estamos. Graciñas, hasta outro momento. Non te incomodo máis. Pois pues moi ben, Emma. Bicos. Moitos. Hasta logo. Hasta canta quien se perde, so se perde quien se extraña, so se canta quien se perde quien se extraña, canto seu corpo no bosque entre homes que se aman, ay la la la la la la la la la, ay la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda, ai la la la la la la la la la, ai la la. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Doutros corpos que el deixou lamentando a súa falta. Ai, la, la, la, la, la, la.